Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, minęła 23. Robert Wójcik, zapraszam na serwis. Ofensywa dyplomatyczna w obliczu kryzysu na granicy Unii przynosi efekty, mówi szef polskiego rządu. Przewodniczący parlamentów Polski i krajów bałtyckich domagają się jak najszybszego wprowadzenia unijnych sankcji wobec władz Białorusi. 27 grudnia będzie Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Grupa Wyszehradzka jest solidarna wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Szef polskiego rządu powiedział, że skoordynowana ofensywa dyplomatyczna państw V4 już przynosi efekty. Rozmowa z premierem Iraku, z premierem autonomicznego regionu w Kurdystanie, rozmowa z naszymi odpowiednikami w Turcji, na Bliskim Wschodzie powoduje, że dzisiaj dopływ nowych migrantów do Białorusi jest zupełnie inny, jest dużo mniejszy niż w szczycie tego natężenia około miesiąca temu czy 2-3 tygodnie temu. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś także z szefem rządu Chorwacji Andrejem Plenkowiczem. Jutro będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a w kolejnych dniach z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem. Przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii domagają się jak najszybszego wprowadzenia unijnych sankcji wobec osób i instytucji związanych z reżimem Łukaszenki. Wspólne stanowisko przedstawione przez Elżbietę Witek zawiera również apel o pomoc finansową dla państw przeciwstawiających się naporowi nielegalnych migrantów. Istnieje pilna potrzeba dostosowania dorobku prawnego Unii Europejskiej do nowych realiów w celu zapewnienia ścisłej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i zapewnienie skutecznych środków zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granic. Oczekujemy na propozycje Komisji Europejskiej dotyczące dostosowania ram prawnych Unii Europejskiej za pomocą konkretnych środków i odpowiedniego wsparcia finansowego w celu poprawy bezpieczeństwa granic. Przewodniczący parlamentów potępili działania białoruskich władz zmierzające do destabilizacji zewnętrznych granic Unii oraz blokowanie pomocy humanitarnej dla migrantów. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego podpisał prezydent Andrzej Duda. Święto ma upamiętniać zwycięski zryw Wielkopolan przeciwko Niemcom z lat 1918-19. Będzie przypadać 27 grudnia w rocznicę wybuchu powstania. Prezydent powiedział, że choć w Wielkopolsce pamiętano o powstaniu, to przez dziesiątki lat było ono niedoceniane w przestrzeni ogólnopolskiej. Powstanie było wielkim sukcesem. To trzeba ze wszystkich sił podkreślić. Tak, 11 listopada jest dniem, który uważamy za dzień odzyskania niepodległości. Ale tak naprawdę prawdziwa Polska ukształtowała się w swoich zasadniczych zrębach wówczas, kiedy to miasto Poznań, kiedy pobliskie Gniezno stały się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Dlatego właśnie Powstanie Wielkopolskie ma tak ogromne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent złożył podpis pod ustawą w budynku dawnego hotelu Bazar w Poznaniu. Nocował tam Ignacy Jan Paderewski tuż przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Reportaże dziennikarzy Radia Gdańsk Marzeny Bakowskiej i Andrzeja Urbańskiego zatytułowane hashtag Pamięć Grudzień 70 zdobył Grand Prix w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej na audycję historyczną roku. Materiał powstał z potrzeby przekazania innym pewnej historii, mówią autorzy nagrodzonych prac. Taka nagroda dodaje skrzydeł. Robimy to przede wszystkim dlatego, że kochamy to, co robimy i chcemy się tym dzielić. Reportaże zostały nagrane z wykorzystaniem archiwalnych materiałów Polskiego Radia. W kategorii Historia Regionalna nagrodę przyznano Agacie Rokickiej z Radia Szczecin za audycję Portret Pamięciowy o prekursorze polskiej transfuzjologii profesorze Tadeuszu Sokołowskim. Historia to proces, historia to ludzie, losy. Opowiadanie o tym jest tą moją dziedziną, tym czymś, co naprawdę chcę robić. Traktuję tę nagrodę jako rodzaj zwieńczenia tego. Laureatami nagrody w kategorii losy są Dariusz Deberny i Zbigniew Górniak z TVP Opole, autorzy filmu W starej koszuli z odwagą w sercu. Opowiada on o Jacku Zajdlerze. Od twórcy głównej roli w serialu Stawiam na Tolka Banana. Aktor był działaczem KOR-u. Za swoją działalność był szykanowany przez SB. W konkursie przyznano też 4 wyróżnienia specjalne. Otrzymali je Michał Rzepiak z Radia Gdańsk za mecz, który zapamiętam do końca życia, Marta Rebzda i Waldemar Modestowicz z Polskiego Radia SA za Dobro wraca podwójnie, Agnieszka Bolewska i Waniuk z Katolickiego Radia Podlasie za Babski bunt w Olendach oraz Dorota Kania, Anna Zapert, pracownia mojego mistrza Robert Kraus, IPN za film Baśka. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. 82 gole Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Dzisiaj Polak popisał się pięknym golem po strzale z przewrotki, a Bayern Monachium pokonał w śnieżnym Kijowie 2-1 Dynamo, w której to drużynie grał Tomasz Kędziora. Bayern zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie. O drugie miejsce walczą Barcelona z Benfiką. Dziś w bezpośrednim starciu było 0-0, a w ostatniej kolejce, uwaga, Barca jedzie do Monachium. Awans do fazy pucharowej zagwarantował sobie Manchester United 2-0 z Villarrealem i udany debiut na ławce trenerskiej Michaela Carricka. Szalony mecz Young Boys z Atalantą było 3-3. W meczu wieczoru i drużyn, które też mają już awans w kieszeni, Chelsea pokonała pewnie 4-0 Juventus. Cały mecz w bramce bianconerych Wojciecha Szczęsnego robił co mógł. W Lidze Mistrzyń skutecznie grały dzisiaj siatkarki Dewelopresu Rzeszów. W pierwszym meczu fazy grupowej pokonały 3-2 niemiecki Dresdner SC. Cenne i do tego wyjazdowe zwycięstwo piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Europejskiej. W meczu czwartej kolejki ograli 30-24 Feniks Toulouse. Wicemistrzowie Polski 3 mecze wygrali, 1 przegrali, zajmują drugie miejsce w grupie z 3 właśnie zwycięstwami. W Houston trwają Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Do drugiej rundy singla awansowała Natalia Bajor, która pokonała Belgijkę Natalie Marchetti 4-2. Jakie wrażenia pani Natalii? Uważam, że był to ciężki mecz i nie ukrywam, że z Natalią zawsze miałyśmy długie gry i równe. Ja też przyznam, że godziny poranne to nie są moje ulubione godziny, więc gra mi się też ciężko. No i nie lubię po prostu grać rano, wolę grać bardziej w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Cieszę się, że to ja byłam lepsza i wygrałam 4-2. Swoje mecze przegrały niestety Anna Węgrzyn i Natalia Partyka. A w hokeju na lodzie w Ekstralidze lider GKS Katowice wygrał na wyjeździe z Krakowią 4-2. Kolejny sport jutro o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy, wschodzie i południu. Na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, gdzieniegdzie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od -2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 nad morzem. Środa pochmurna, na północy i wschodzie deszczowa, rano lokalnie mgły. Na termometrach od 4 stopni na wschodzie do 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Czas rozpocząć naszą 57. konstelacyjną wyprawę w nieznane. Thank you. nie zmylą te orientalne dźwięki. Faun na początek naszego dzisiejszego spotkania w konstelacji M w programie trzecim. Nieco przekornie, a może bardziej jako taka zachęta do tego, byśmy podczas naszych wtorkowych spotkań przed północą od czasu do czasu zanurzali się w dźwiękach nieco bardziej odległych. A czy Peter Murphy ma jakieś powiązania z Bliskim Wschodem? Tego nie wiem, ale wiem, że to dobry moment na Marlene Dietrich Favorite Poem. Mother loved it, so she said. Sad-eyed pearl and drop lips, glancing pierced through rider man, spoke hushed and frailing hips. Her old eyes skim increasing lips, the tear falls as she describes approaching death with a yearning heart, with pride and no despise. Watches flow as she recounts her favorite word a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Watches flow as she recounts her favorite word a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Wise out tones, no velvet lies, crush her velvet call. Oh, Marlene, suffer all the fools who write you on the wall. And hold your tongue about your life, or dead hands will change the plot. We'll make your loving sound like snakes, like you were never hot. Heart just flows, here it comes. A favorite word a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Heart just flows, she recounts the favorite word a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Forgive me, please, for hurting soul. Don't go away, heartbroken, no. Watches flow, the sheer recounts a favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting soul. Don't go away, heartbroken, no. Oh, oh, oh. Forgive me, please, for hurting soul. Don't go away, heartbroken, no. Jej stare oczy przebiegły pod pomarszczonymi powiekami. Łza uciekła, gdy opisywała nadchodzącą śmierć z pragnącym sercem, z dumą i bez niechęci. Gorące łzy płyną, gdy wspomina swą ulubioną pamiątkę. Wybacz, że cierpię, i nie odchodź ze złamanym sercem. I was born in a cloud. Fleeting song, please. Słowach opisać śnieg? Odpowiedź zna chyba Kate Bush. 50 words for snow, 50 słów o śniegu. No i utwór, który otwiera tę płytę, utwór Snowflake. No i tak się pięknie składa, że w niedzielę obchodziliśmy okrągłą 10. rocznicę wydania tego albumu. No i jak to bywa z tak zwaną magią radia, proszę zbytnio się nie zdziwić, jeżeli za oknem zrobi się biało. Przyjemności sobie oczywiście trzeba dozować, dlatego do tego śnieżnego albumu pani Kasi będziemy często powracać w naszych konstelacyjnych spotkaniach. A no właśnie, konstelacja mokra dzisiaj w Sosnowcu. Nawet było trochę mokrego śniegu. Pozdrawiamy Krystyna i Marek. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. No właśnie, czy u państwa już śnieży? No mam nadzieję, że odbiór programu trzeciego jednak działa bez zarzutów. Thank you. małe miasteczko w stanie Oregon. Tam właśnie się urodził, tam zaczął grać na skrzypcach w wieku lat 7. No i tam też poznał całe spektrum innych wyjątkowych instrumentów. Gitara, banjo, mandolina. No a później... Później przyszła pora na studia muzyczno-reżyserskie. Zresztą jego dźwięki chyba idealnie oddają jego fascynację filmem, fascynację soundtrackami. Music for Falling from Trees, czyli album, który w tym roku obchodzi swoje 12-lecie. Peter Broderick w programie trzecim. No a propos śniegu, pani Magdalena napisała, że w Bieszczadach na razie deszczowo. Zobaczymy, czy pani Kate wyczaruje śnieg w weekend. No dobrze, przed nami zapis pewnej sesji. To sesji z lat 80. Grupa Dead Can Dance i ich Ocean Dźwięków. Trudno w to uwierzyć, ale podczas tej sesji w BBC w roku 83 jeszcze nikt o nich nie słyszał. Byli wtedy przed premierą swojego pierwszego albumu, który wbrew wszystkim sugestiom, wcale nie był nagrywany w jednym z najlepszych studiów nagraniowych, w którym zresztą nagrywali artyści związani z wytwórnią 4ID, ale Brandon Perry postanowił, że produkcją płyty zajmie się sam. No, początki Dead Can Dance były właśnie takie, no ale każdy kiedyś zaczynał. No ale tym dobrym człowiekiem, który promował młode talenty, był właśnie John Peel i jego audycje radiowe, ale też sesje, które wybrzmiewały w radiu BBC. No i lista śniegowa obecności nam się zapełnia. Pani Dorota napisała, że w Suwałkach dzisiaj śnieg utrzymał się przez cały dzień. No i zdjęcie nawet. Dużo tego śniegu. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a teraz nowości, i to nowości od grupy Traitors. Zastanawiam się, czy tylko ja słyszę tutaj echa inspiracji grupą The Cure. Horses in the Abattoir. Najnowszy album grupy Traitors już jest, no i dlatego dzisiaj dzielę się z nim, z Państwem w trzech częściach, no bo jakby inaczej, trzy części w programie trzecim. The Way Through a Bird's Love za nami, no a przed nami dźwiękowy dowód na to, że fragmenty obrazkowe, kinowe, ale i telewizyjne są im bardzo, ale to bardzo bliskie. According to this very latest report, a tornado was reported by spotters at 5 miles west of McCook, moving east. So again, we assume that already the sirens are going in this area, but it's an intense thunderstorm. But actually, the attack subsides spontaneously once the anxiety passes. Are you saying you think this is all? That one's in the dirt. It's 2 balls and 2 strikes to shoot. The Dodgers are in fourth. So that each of my kids who live out of town can bring their families in. But for now, huh? Do you trust me? Do you trust me? Cast your eyes into the sockets of the dead so you can understand the visions of the living. trzy części w programie trzecim. Trzy części z najnowszego albumu grupy Traitors, albumu Horses in the Abattoir. Chociaż na okładce wcale nie konie, a uchwycona niewinnie pewna balerina. Czy ktoś z Państwa czeka może na nowy album grupy Marillion? No panie redaktorze, głupie pytanie. No to może inaczej. Mam nadzieję, że ten zwiastun przypadnie Państwu do gustu. The only way forward is to fall over. We can learn to breathe. We can learn to siebie surowy, be hard on yourself. Całość poznamy 4 marca, no i wtedy właśnie premierowo uraczył nas albumem An Hour Before It's Dark. No a nieco wcześniej niż miesiąc, czyli właściwie od 8 do 10 kwietnia ponownie odwiedzą Polskę i zagrają w Łodzi 3 koncerty w ramach Marillion Weekend. No a teraz w Trójce czeka nas wspólna podróż z Dainą Lakajen. Join the race, hunting for success. Selling dreams was all I knew. For the rising stars, and I did work hard. All my feelings are with you. I did join the race, hunting for success. Selling dreams was all I knew. For the rising stars, my important part. All my feelings are with you. Where I am, where you are. Where I am, where you are. And I changed my life. And I moved outside, where the water is clean and pure. Where the lands are wide, where the air is bright. All my feelings are with you. And I I changed my life and I moved outside, where the water is clean and pure, where the lands are wide, where the air is bright. All my feelings, they are with you. Where I am, where you are, where I am, where you are. Jedną z piosenek grupy Einstein den Neubauten. Tak bardzo zainspirowani, że postanowili zaczerpnąć fragment jednej z piosenek, no i nazwać ją Deine Lokajen, co moglibyśmy przetłumaczyć jako Twoi Lokaje. Również lokaje mają poczucie taktu. Swojego czasu dało się słyszeć właśnie takie słowa w pewnym utworze Einstein den Neubauten. Where I am? Where you are? Gdzie jestem? Gdzie jesteś? No na to pytanie muszą Państwo już sobie odpowiedzieć sami. W Konstelacji M w programie trzecim czas na napisy końcowe. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest! Black Friday w Media Expert. Teraz pralko-suszarka parowa Whirlpool za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. I tylko dziś stacja parowa do prasowania Braun za jedyne 299, taniej aż o 100 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy.